Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 15 lutego, minęła godzina 6. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O irańskim dążeniu do Holokaustu mówił w Warszawie wiceprezydent USA. Amerykańska dziennikarka przeprosiła za słowa o polskim reżimie w czasie II wojny światowej. Platforma Obywatelska chce, by NIK zbadała relacje między Spółką Srebrna a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. O tym, jak zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie, rozmawiali przez dwa dni w Warszawie przedstawiciele 62 krajów. Wszyscy krytycznie ocenili rolę, jaką w tej części świata odgrywa Iran. W deklaracji końcowej szczytu znalazł się zapis o utworzeniu 7 specjalnych grup roboczych do dalszych rozmów o przyszłości regionu. Marcin Pośpiech. W czasie konferencji Iran przywoływany był wielokrotnie, tak mówił wiceprezydent USA Mike Pence. Poza nienawistną retoryką, irański reżim otwarcie opowiada się za kolejnym holokaustem, szuka też środków, by swój plan zrealizować. W podobnym tonie wypowiadał się sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Nie da się osiągnąć pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie bez stawienia czoła Iranowi. To po prostu niemożliwe. Szef polskiego MSZ-u przekonywał, że kwestie irańskie można rozwiązać tylko na pokojowej drodze międzynarodowych negocjacji. Jak mówił Jacek Czaputowicz, Polska chce odegrać ważną rolę w tym procesie. Wierzymy, że Polska ma specjalne prawo, by posłużyć dla wspólnoty międzynarodowej jako miejsce dialogu. Jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. W związku z tym spoczywa na nas wyjątkowa odpowiedzialność. Szef polskiej dyplomacji podkreślił też, że warszawski szczyt to dopiero pierwszy krok na drodze do budowania stabilizacji i pokoju na Bliskim Wschodzie. Relacjonująca warszawską konferencję Andrea Mitchell przeprosiła za słowa o polskim reżimie podczas II wojny światowej. Amerykańska dziennikarka napisała na Twitterze, że się pomyliła, a polski rząd nie był odpowiedzialny za okrucieństwa. Pomyliłam się w swoim wczorajszym programie, mówiąc o powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku. Aby było jasne, polski rząd nie brał udziału w tych okrucieństwach. Przepraszam za tę niefortunną nieścisłość, napisała na Twitterze Andrea Mitchell. Wcześniej w programie telewizji MSNBC tłumaczyła, że historia powstania w getcie jest bardzo złożona. Żeby doprecyzować, mówimy o nazistowskiej okupacji Polski, podczas której zginęły setki tysięcy ludzi, Polaków i polskich Żydów. I oczywiście Żydzi zostali zabrani do obozów koncentracyjnych i obozów pracy. Mówiła amerykańska dziennikarka. Mitchell cytowała także słowa wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a wypowiedziane pod pomnikiem bohaterów getta o Żydach, którzy zginęli w walce z, jak się wyraziła, nazistowskim reżimem i jego kolaborantami. Mitchell powiedziała na antenie telewizji MSNBC, że podczas powstania w warszawskim getcie Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Słowa te wywołały powszechne oburzenie w Polsce oraz wśród Polonii. Skrytykowali je także przedstawiciele organizacji żydowskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS zaproponuje uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust w związku z niedopuszczalnymi wypowiedziami, które miały miejsce w czasie konferencji bliskowschodniej, zapowiedziała rzeczniczka partii Beata Mazurek. Od północy obowiązuje żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego. Senat podjął uchwałę upamiętniającą byłego premiera. Napisano w niej, że do końca życia pozostał on wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Radni Warszawy chcą, by w stolicy stanął pomnik Jana Olszewskiego. Stanowisko w tej sprawie przyjęli jednogłośnie. Zwrócili się z apelem do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Fragment uchwały odczytał radny PiS Filip Frąckowiak. Rada Warszawy w swej różnorodności pragnie, aby pomnik ten oddawał charakter i postawę Jana Olszewskiego, łączącą środowiska, broniącą praw osób dyskryminowanych oraz broniącą godność człowieka. Dziś rozpoczynają się dwudniowe uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. Były premier spocznie na wojskowych powązkach w Warszawie. Platforma Obywatelska chce, by Najwyższa Izba Kontroli zbadała relacje między Spółką Srebrna a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Poseł Mariusz Witczak powiedział, że Platformę skłoniło do tego ujawnione przez Gazetę Wyborczą nagranie ze spotkania byłego szefa funduszu Kazimierza Kujdy z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem. Rozmowa dotyczyła budowy wieżowców. Sprawa ma charakter niezwykle poważny, toczą się śledztwa, oskarżenia w tej sprawie i traktujemy pana Kujdę jako jeden z elementów bardzo dużej układanki, której finiszem jest Jarosław Kaczyński. Platforma chce też, by NIK skontrolowała dotację funduszu dla związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem Fundacji Lux Veritatis na budowę odwiertów geotermalnych w Toruniu. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że to politycy Platformy powinni wytłumaczyć się z decyzji, jakie podejmowali w sprawie tej fundacji.

Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Wojciech Mann, a poza mikrofonem, ale oczywiście w pracy, Piotr Łodej, Halinka Wachowicz i Agnieszka Łukasiewicz. Przygotowaliśmy tę audycję, która potrwa do godziny 9. Już pierwsze listy od Państwa widzę na ekranie nowoczesnym, komputerowym. Między innymi miłego dnia i dyżuru życzy nam wszystkim pan Adam z Nowego Miasta Lubawskiego. Jeśli Państwo mają ochotę cokolwiek nam przekazać, to przypomnę jak zwykle numer telefonu 227 trójek, numer SMS-owy 71335, no i mail man@polskieradio.pl. Mamy nadzieję, że dzisiejsza audycja pomoże Państwu rozpocząć ten piątek i że będzie to początek sympatyczny. She keeps her honey running to the other side. 20 minut po szóstej. Muszę powiedzieć, że pracuję przy tym mikrofonie już parę dziesiątków lat, ale państwo nie przestają mnie zaskakiwać. Dziś rano moja żona wstała i mówi, słuchaj, jaki miałam sen, a jest lekarzem uprawnionym do badań lekarskich kierowców. Przyszedł do mnie pan Wojciech Mann. Dostał zaświadczenie, że może wykonywać zawód kierowcy na autobusy, ładunki ciężkie i ładunki niebezpieczne. No to, mobilki, uważajcie, bo ja mogę to poważnie potraktować. Proszę państwa, a teraz coś, co też dotyczy kierowców, a mianowicie napotykane w pewnych miesiącach roku owady, które nam się rozbijają na szybach samochodowych. Narzekamy, że to przeszkadza, że ciężko zmyć i tak dalej. Ale proszę państwa, 1/3 wszystkich owadów jest zagrożona wygnięciem, a one nie służą tylko do tego, żeby plamić szyby samochodowe. Przygotował to Kuba Witkowski. Słyszą państwo? Cisza. Żadnego brzęczenia i żadnego latania. Ani jednej muchy, osy czy komara. Nic, po prostu nic. Powiedzą państwo, przecież jest zima, to niczego nie słychać. Tak, ale proszę sobie wyobrazić, że taka owadzia cisza odtąd towarzyszy nam już zawsze. Dlaczego to mówię? Bo naukowcy z Uniwersytetu w Sydney po przeanalizowaniu kilkudziesięciu badań z całego świata doszli do zatrważającej konkluzji. W przeciągu następnych 100 lat większość gatunków owadów może przejść do historii. Prawdopodobnie właśnie zwiększenie intensywności rolnictwa, poziom pestycydów, poziom herbicydów sprawił, że różnorodność owadów spadła i biomasa owadów spadła. Piotr Tykarski, entomolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest taki temat w zasadzie anegdotyczny, ale wiele osób, wcale nie biologów, twierdzi, że po przejechaniu granicy niemiecko-polskiej nagle szyba zaczyna być brudna. Od owadów, które się od nią rozbijają, których w Niemczech nie ma. I to jest rzecz, którą obserwują osoby wcale nieprofesjonalne. Myślę, że to jest fakt. Insects are very important. I think everybody realizes. Owady są bardzo ważne, mówi w wywiadzie dla CNN profesor Hans de Kuhn z Uniwersytetu Radboud. Są ważne jako pokarm dla ptaków, ssaków czy nietoperzy. To one też likwidują resztki padliny, czyszczą to, co zostało. To wszystko ma także wpływ na nas. So that really is affecting us ourselves. Jedna rodzina sikorek w czasie jednego sezonu lęgowego potrzebuje do wyżywienia swojego potomstwa od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilogramów owadów. Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. To są oczywiście i larwy, i osobniki dorosłe, więc to są naprawdę bardzo duże ilości, potrzebne tylko i wyłącznie po to, żeby kolejne pokolenia młodych sikor mogły wyjść w świat. Dobrym przykładem również są na przykład komary. Gdybyśmy się pozbyli larw komarów, to byśmy zabrali bazę pokarmową dla całego szeregu gatunku innych żyjątek i rybek, które się nimi odżywiają, i byśmy prawdopodobnie utrudnili albo uniemożliwili życie wielu rybom, które potem są podstawą do wędkarstwa czy trafiają na nasze stoły. W związku z tym usunięcie konkretnego gatunku czy konkretnej grupy gatunków, których nawet nie lubimy, może przynieść całkiem nieoczekiwane i bardzo negatywne skutki. Czy są takie gatunki ptaków, które już doświadczają tej spadającej nieustannie populacji owadów na świecie? Przede wszystkim mówimy tutaj o ptakach małych, typu wróble, które na przykład na polach także żurują, ale takim chyba najbardziej spektakularnym gatunkiem jest kuropatwa. To jest taki ptak, o którym wszyscy słyszeli, a niewiele osób widziało, a kiedyś, myślę, że gdyby zapytać naszych rodziców czy naszych dziadków, każdy z nich powiedziałby, że kuropatwa była ptakiem pospolitym. W tej chwili szacuje się, że te kuropatwy, które żyją na przykład na terenie Polski, to jest raptem 10% tego, co było jeszcze 40 lat temu. Tutaj u pana w pudełku co mamy? Karaczany. Pochodzą z Madagaskaru akurat. Wielkie karaluchy. No tak, tak można by to określić. No. Jeżeli się je przestraszy, to one będą syczeć. Można sobie wyobrazić, że takich owadów już nie będzie? Prawdopodobnie 95% gatunków na Madagaskarze już niedługo nie będzie, bo tam właśnie wycina się wszystkie resztki zielonej puszczy, o której pisał Arkady Fiedler i tam to jest dobry przykład tego, co może się stać z przyrodą, jeżeli intensyfikacja i wykorzystanie środowiska wyrwie się spod kontroli. Wniosek wciąż ten sam. Nie majstrujmy przy przyrodzie. Ona sobie poradzi bez naszych pomysłów. Four musicians were few. All the nightclubs were going to disco. And video games and pool. I got a job in the factory, 'cause my bills were coming due. But when I saw my paycheck, I felt just like a fool. I can't believe what the tax man have done to me. Money back. Now I know there must be some kind of minimum wage, 'cause it's just what I've been making. When I looked at my paycheck stub, I got so mad I started shaking. Now you know $3 times 40 ought to come out to 120. But when I saw my take home, I'm lucky. Since 1971, Sometimes I play for money. More often I would play for fun. Sometimes I get some recognition. Get paid right for what I play. Here comes the IRS to take out my money away. I can't believe what the tax man has done to me. Minęła 6:30, pora więc na skrót informacji. Jolanta Pawlak. 7 grup roboczych będzie zajmować się przywróceniem pokoju na Bliskim Wschodzie. Taki zapis znalazł się w deklaracji zakończonej w Warszawie konferencji bliskowschodniej z udziałem przedstawicieli z 62 państw. Nie ma odniesienia do żadnego kraju, ale w wystąpieniach amerykańskich i izraelskich polityków krytykowany był Iran. Iran twierdzi, że Stany Zjednoczone demonizują jego rolę w regionie, kierują się złośliwymi intencjami. Stany Zjednoczone zarzucają Iranowi testowanie broni konwencjonalnej, zaangażowanie zarówno w wojnę domową w Syrii, jak i w konflikt w Jemenie. Iran o pojednaniu mówi z Rosją i Turcją. Przywódcy tych krajów spotkali się tymczasem w Soczi. W komunikacie końcowym podali, że najważniejszym celem ich współpracy jest ostateczne pokonanie terrorystów. Organizatorem tego spotkania była Rosja. Nie ma żadnych prac, które mają przywrócić pobór do wojska, zapewnił wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz, pytany o tę kwestię przez senatorów. Jednocześnie poinformował, że MON wraz z resortem edukacji pracuje nad wprowadzeniem przedmiotu wojskowego do szkół. Wypadek w miejscowości Dzierlinę w Łódzkiem. Samochód osobowy zderzył się tam z radiowozem na Krajowej 84. Ucierpiały 4 osoby, w tym policjanci. Trasa jest w tej chwili przejezdna. Więcej informacji w Trójce o 7. Otrzymaliśmy raport pogodowy od pana Tomasza z Antwerpii, że na razie blisko zera, ale za oknem ptaki ćwierkają, że w ciągu dnia będzie tam 13 stopni. A jak u nas? No, dziś na zachodzie i południowym zachodzie pogodnie, poza tym chmury. Na wschodzie możliwy deszcz i mrzawka. Jeśli chodzi o temperaturę, wszędzie plus, no bo tak jakoś się wiosennie zrobiło trochę. Suwałki 4, Białystok i Łomża 5, z kolei w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Olsztynie 6, w Trójmieście, Płocku, Katowicach i Lublinie 7, Warszawa, Poznań 8, Szczecin, Gorzów Wielkopolski 9, w Opolu i Zielonej Górze 10, we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja chciałbym zaproponować 14 tysięcy złotych. 14 tysięcy 500. 15 tysięcy okrągłe. 18 tysięcy. 20 tysięcy 999. 23 tysiące proponuję. Prawie 1 200 000 złotych udało się zebrać dzięki słuchaczom Trójki podczas akcji Święta Bez Granic 2018. Pomagamy dzieciom z Mariupola na wschodzie Ukrainy. Bardzo dziękujemy za Państwa hojność. Podsumowanie akcji Święta Bez Granic dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kończę, bo Państwo pewnie zajęci słuchaniem radia, zatem do usłyszenia po 16:00. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja, aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Takie chłody, a sąsiad w koszulce? Ja do samochodu tylko. Poza tym zimoodporny jestem. To znaczy...

No i ojej, nie zdążyłem przeczytać, bo nagle spadło na nas sporo listów. Ja tylko wyjaśniam, bo być może państwo nie wszyscy się zorientowali, że dzisiaj grzałek nie będzie, bo jest żałoba narodowa. W związku z tym stosujemy się. Looks like a holy city, babe, with the hills aglow. Looks like a holy city, babe, with the hills aglow. Oh, Silver Lake, worth more than gold. They got some Spanish angels, or they got a lot of soul. They got some Spanish angels, or they got a lot of soul. Oh, Silver Lake is worth more than gold. South of sunset sometimes, find a place to rest his soul. Oh, Silver Lake, worth more than gold. With the hills aglow. Looks like a holy city with the hills aglow. Oh, Silver Lake is worth more. nadrobiłem zaległości, jeśli chodzi o korespondencję. Przeczytałem różne listy z Polski i z zagranicy. Pan Benek pozdrawia z Calgary w Kanadzie. Bardzo dziękuję i Benkowi, i wszystkim innym z Państwa. Przypominam również, to tak trochę wbrew sobie, że ta audycja to nie jest koncert życzeń, no ale... Ja chciałem się podzielić takim wspomnieniem. Piosenkę Morning Has Broken Cata Stevensa ja usłyszałem ponad 40 lat temu w audycji niedzielnej Zapraszamy do Trójki, którą pan Wojciech Mann kiedyś prowadził. No nie wiem, dlaczego mi się to przypomniało dzisiaj, ale takie mam wspomnienie. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Odpieram zarzuty, że to był koncert życzeń. Wcale nie był, bo słuchacz o nic nie prosił, tylko miał wspomnienie. Ja to wspomnienie zilustrowałem, więc jednak dotrzymuję słowa. Teraz będzie doktor Kruszewicz, który, no tak mówiliśmy o tych owadach, które są niszczone, to teraz będzie o czymś podobnym, mianowicie o ochronie ptaków. O tym, jak wygląda ochrona ptaków w Polsce i w innych krajach. Oczywiście Darek Pieruk o to doktora pytał. W Polsce chronimy większość ptaków i taki stan rzeczy wydaje nam się zupełnie oczywisty. Tymczasem w wielu krajach Europy Zachodniej każdego roku zgodnie z prawem zabija się miliony dzikich ptaków. Czy to znaczy, że my tu w Polsce możemy być dumni z naszej proekologicznej postawy? Zdecydowanie tak. Lista gatunków łownych w Polsce jest bardzo krótka. Bardzo krótka i właściwie sami myśliwi w tej chwili sugerują, żeby jeszcze ograniczyć i tę listę i terminy polowań, więc to są takie bardzo pozytywne reakcje i rzeczywiście jesteśmy liderami. Powiedzmy sobie wyraźnie, chronimy tutaj krukowate w Polsce, one są objęte ochroną, ale na zimę nasze krukowate lecą do Niemiec, a w Niemczech strzelanych jest 500 000 krukowatych rocznie, naszych. Chronimy łabędzie, Niemcy pozyskują kilka tysięcy łabędzi, naszych łabędzi. Chronimy drozdy śpiewaki, a Hiszpanie mają zgodę unijną, taką derogację na likwidację, bo to nawet nie jest polowanie, likwidację 15 milionów drozdów śpiewaków na plantacjach oliwek. My chronimy ortolany i skowronki, a Francuzi zjadają 2 miliony ortolanów i skowronków, których liczebność spada w całej Europie, a oni nadal to robią. We Włoszech nie jest lepiej. Na Cyprze przegłosowano znowu prawo do odławiania ptaków i zjadania ich naszych pokrzewek. Na Malcie strzela się do wszystkiego, co popadnie. Więc w Europie prawo jest niespójne, nierówne, niesprawiedliwe, bo jeżeli jeden kraj chroni, a drugi strzela te same ptaki, to nie ma to sensu. My za unijne pieniądze chronimy kuliki wielkie, ich jaja bierzemy do inkubatorów, podkładamy atrapy i potem dopiero pisklęta dajemy rodzicom, żeby łatwiej było przetrwać im ten czas, kiedy jako jaja są zagrożone na drapieżniki typu wrona czy norka, a Francuzi strzelają do kulików. Szwedzi za unijne pieniądze zrobili projekt polegający na zmianie szlaku wędrówki pewnej bernikli, bo ona wędrowała sobie przez Uzbekistan i Grecję. Oni podkładali jaja pod innego ptaka, pod inną gęś, żeby zmieniły się szlaki wędrówek. Dzięki temu wzrosła liczebność tej gęsi. Teraz lecą przez Niemcy, a Niemcy do nich strzelają. Więc ręce opadają, ręce opadają. Mam taką myśl wielką, mam nadzieję to zrealizować kiedyś, że ktoś mądry w końcu do tego usiądzie, a za chwileczkę będziemy wybierali europarlamentarzystów. Może warto ich na tę okoliczność wypytać, bo powinna być jedna zasada. Jeżeli jakiś ptak wędrowny jest chroniony w jednym kraju unijnym, powinien być chroniony we wszystkich. I niech to będzie przesłaniem dla przyszłych europarlamentarzystów. Pan doktor taki naiwny trochę. Europarlamentarzyści zajmują się głównie napadaniem na siebie, szczególnie ci nasi, a nie ptakami. No ale może gdzieś coś zaświta. Kiedy słucham takich opowieści, jak Francuzi czy Włosi milionami no po prostu trzebią ptaki po to, żeby je zjeść i te ptaki nie hodowane, tylko dziko żyjące, to rzeczywiście jest wstrząsające dosyć. No ale możemy tylko gadać, a może ktoś posłucha. Już sam nie wiem. Proszę Państwa, oczywiście, że czytam listy od słuchaczy. Nie jestem w stanie reagować na wszystkie, no bo chyba wiadomo, że troszkę w pracy trzeba popracować, a nie tylko czytać i odpowiadać, ale poruszył mnie długi list od pana Mikołaja z Lisowa, który przeszedł dość ciężkie chwile, jak pisze. Operację ciężką, właśnie podwójny przeszczep i wszystko udało mu się jakoś pokonać, przede wszystkim dzięki wsparciu żony Kasi, która dzisiaj obchodzi urodziny. No i pomyślałem sobie, że klepię o tym, że to nie koncert życzeń i klepię, no ale jak ktoś tak wzruszająco chce kogoś pozdrowić, bo no to no dobrze, no co, tylko teraz co wybrać? Jaką piosenkę? No pomyślałem, że nie wiem, jaki jest gust pani Kasi, to wybiorę coś, co mnie się podoba i może to się jakoś na panią przeniesie. In the wind and the mountain falls again. My girlfriend's man, I'm out the door. My bags are packed and I'm bound for Mexico.